اچھے لوگ اور فاجر لوگ بھی آتے رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ امہات المؤمنین کو حکم دیں حجاب کا. اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سن کر حجاب کی آیت نازل کر دیے. مسلمانوں, اللہ رب العالمین نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 30 میں کہا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حجاب کا حکم مردوں کو دیا. کہا اللہ نے, قل, کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, للمؤمنین, ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ یغضوا من ابصارہم, کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو, اپنی نظروں کو نیچے رکھو. ویحفظوا فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ذالک ازکی لہم, یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے, پاکیزگی کے لیے بہتر ہے تمہارے لیے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, بے شک اللہ باخبر ہے ہر اس چیز سے جو تم کر رہے ہیں. مسلمانوں, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا. سیدنا جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حدیث صحیح مسلم میں 2159, صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے, اس میں حدیث نمبر 2159 نمبر پہ حدیث ہے. جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچانک جو پہلی نظر پڑ جائے اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر رضی اللہ عنہ کو حکم دیے کہ تم اپنی نظروں کو پہلے پھیر لو, جلدی پھیر لو نظروں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو نبی نے حکم دیے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2149, سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2149. علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا, مجھ سے فرمایا کہ اے علی, جو پہلی نظر اچانک پڑ جائے وہ تو معاف ہے, لیکن دوسری بار جان بوجھ کر جو نظر پڑے وہ معاف نہیں ہے. نظر کے پیچھے نظر نہ لگاؤ. علی رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے. مسلمانوں, آج ہمارے درمیان میں کفار تو ہے, کیونکہ ہم کفار کے درمیان میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا لباس تو ننگا ہی ہے, لیکن مسلمانوں کے گھر میں جو ایمان والی عورتیں ہیں ان کا لباس اور ان کا حجاب دیکھیے. وہ ایسا لباس و حجاب پہن رہی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ مرد میری طرف دیکھیں. اللہ یہدینی و یہدیہم الی صراط المستقیم, آمین. مسلمانوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث 2562 سنن نسائی میں ہیں, سنن نسائی میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, قیامت کے دن تین لوگوں پر اللہ رب العالمین نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. پہلا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو, دوسرا وہ جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرنے والی ہوں, تیسرا وہ جو دیوت ہے. عربی کا لفظ ہے دیوت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 2562 سنن نسائی میں, دیکھ لیجئے, دیوت یعنی وہ مرد جو اپنے گھروں میں بے حیائی کو برقرار رکھے. مسلمانوں, قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 ہے, آیت نمبر 34 ہے, رب نے کہا, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہوتا ہے. لیکن آج عورتوں کی حکومت چل رہی ہے, عورت جیسا فیشن کرنا چاہے گی وہ کر رہی ہے, مرد چونکہ دیوس بن چکے ہیں اس وجہ سے وہ لوگ فیشن میں ہیں. ویسٹرنائز کلچر جو عام ہو چکا ہے وہ مسلمانوں کی زندگیوں میں سیریلز اور فلمز وغیرہ کے ذریعے سے آ رہا ہے, اور پھر جن کے درمیان میں ہم رہ رہے ہیں ان کے پہراوے کو دیکھ کر ہماری گھر کی عورتیں بھی پہن رہی ہیں. مسلمانوں, الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہوتا ہے عورتوں پر. مسلمانوں, حکومت کرو اپنے گھر میں شریعت اسلام کے مطابق. دیگر جو زندگی کے چیزیں ہوتے ہیں اس میں تو بڑا رعب بتاتے ہیں, لیکن جہاں پر دین کا مسئلہ ہے وہاں پر چلتا, یہ چلتا جو ہے جلا دے کا جہنم میں. مسلمانوں, اللہ سے ڈرو, دیوس نہ بنو, بے حیائی کو گھر میں برقرار نہ رکھو. ٹیلی ویژن ایک بے حیائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے جو گھر میں داخل ہو رہی ہے, بے حیائی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے. مسلمانوں, اگر ٹیلی ویژن ہے, الحمدللہ امت کے بڑے بڑے علماؤں کا فتویٰ ہے, ٹھیک ہے ویڈیو ریکارڈنگ اگر کی جائے دینی بیانات کی, خطبات کی, تو وہ لوگوں تک پہنچاؤ, کیونکہ کفر کرنے والے اپنی سازش رچتے ہوئے مسلمانوں کے گھر میں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بہت کچھ خرافات پہنچا رہے. تو ہم کیا کریں, ہم دین کا پیغام پہنچائیں. ٹھیک ہے الحمدللہ, اس کے لیے اگر یوز ہو رہی ہے ٹیلی ویژن الحمدللہ, اگر اس کے لیے نہیں یوز ہو رہی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ وہ بے حیائی جو عام ہو رہی ہے اسی سے سیکھ کر ویسے ہی لباس اور ویسے ہی پہراوے پہن رہے ہیں, اور پھر مرد بھی خاموش ہو رہے. کیوں؟ خود باپ بیٹھ کر دیکھتا ہے, خود بھائی بیٹھ کر دیکھتا ہے, خود شوہر بیٹھ کر دیکھتا ہے ننگا ناچ جو ہو رہا ہے ٹیلی ویژن میں, عورتیں بھی دیکھ رہی, غیرت مر چکی ہے, اس لیے بے حیائی عام ہو گئی. دیوس نہ بنے مسلمانوں, اللہ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے. موت کب آنے والی ہمیں نہیں معلوم, بچہ مر رہا ہے, جوان مر رہا ہے, بوڑھا مر رہا ہے, کس کی موت کب آنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم, لیکن مرنے سے پہلے اپنے آپ کی آخرت کو سنوار لو مسلمانوں. اور آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے قبر. صحیح بخاری حدیث نمبر 7138 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, آگاہ ہو جاؤ تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے مطابق, یعنی جو رعیت اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اس رعیت پر ہم اسلامی قانون کے مطابق جو ہے اس کا حق نہیں ادا کریں گے رعیت کا, تو پھر اللہ کے پاس سوال ہوگا. اور حق اگر برابر ادا ہو گیا ہو دنیا کی زندگی میں آپ کی رعیت پر آپ سے, تو جنت. اور اگر رعیت پر آپ کا حق اسلام کے مطابق نہیں رہا, اللہ اکبر, تب تو اللہ رب العالمین کی گرفت بڑی مضبوط ہے. اللہ نے کہا سورہ بروج میں, ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. مسلمانوں, اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. آج بیانات سنتے ہیں, خطبات سنتے ہیں, بہترین مقررین آتے ہیں تقریر کر کے چلے جاتے ہیں, بیان سننے کے وقت تک سچ میں کرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے اللہ سے, اللہ کی جہنم سے, بس اس دیر کے لیے رہتا ہے, پھر خلاص زندگیوں میں پھر مشغول دنیا کمانے کے لیے, اور پھر نہ جہنم یاد رہتی ہے, نہ موت یاد رہتی ہے, نہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑنا ہے مجھے جا کر, یہ بھی یاد نہیں رہتا. مسلمانوں, اللہ سے ڈرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح البخاری حدیث نمبر 6243, صحیح بخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی نے ہر آدمی کی تقدیر میں اس کے لیے زنا کا جو حصہ لکھ دیا وہ لا محالہ اس سے دوچار ہوگا. یعنی یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے زنا کا جو حصہ لکھ دیا تو لا محالہ اس سے دوچار ہونا ہی ہے. تقدیر کا مطلب پہلے سمجھ لو. یہاں پر شرابی یہ کہے گا, میں میخانے میں میخاری نہ کیا ہوتا اگر اس نے نہ لکھا ہوتا, اعوذ باللہ, کر رہا خود گناہ اور بول رہا اللہ رب العالمین کو. ایسا نہیں ہے تقدیر کا معاملہ مسلمانوں. تقدیر کیسے ہے؟ ایک سٹیٹمنٹ. تقدیر کا معنی میں پیدا ہونے سے لے کر میری موت آنے تک کیا کچھ کرنے والا ہوں میرے اللہ کے علم میں اس وقت تھا جب رب ذوالجلال تقدیر لکھ رہے تھے. تقدیر لکھی جا رہی تھی اس وقت اللہ کے علم میں تھا, کیونکہ اللہ کی ایک صفت ہے العلیم, سب چیز کا علم اللہ کو ہے. اللہ عالم الغیب ہے. قیامت تک کیا ہونے والا ہے, قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے, سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. تو میں پیدا ہو کر مرنے تک کیا کچھ کرنے والا ہوں, کیا کچھ کرنے والا تھا, رب ذوالجلال کے علم میں تھا. رب نے حکم دیا, قلم نے لکھ دیا. ایسا نہ سمجھو کہ رب نے لکھا اس لیے میں کر رہا ہوں. جی نہیں, میں کیا کچھ کرنے والا تھا اپنی زندگی میں میرے رب کے علم میں اس وقت تھا, رب نے لکھوا دیا. تو یہاں پر حدیث میں کیا لفظ ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر آدمی کی تقدیر میں اس کے لیے زنا کا جو حصہ لکھ دیا وہ لا محالہ اس سے دو چار ہوگا. آگے سنی حدیث. تو آنکھ کا زنا دیکھنا ہے, زبان کا زنا بولنا ہے, دل تو تمنا اور خواہش کرتا ہے لیکن شرمگاہ اس کی تصدیق اور تکذیب کرتی ہے, اس کو سچا کرتی ہے شرمگاہ یا جھٹلا دیتی ہے. یہ الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آنکھوں کا زنا حدیث کے لفظ, زبان کا زنا حدیث میں لفظ نبی کے, دل میں بھی تمنا اور خواہش ہوتی ہے. عاشقیاں جو آج ہو رہی ہیں تھوڑا سا دیکھیے نوجوانوں, اللہ سے ڈرو نوجوانوں, اللہ سے ڈرو. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو شادی شدہ ہے لیکن بیوی رکھنے کے باوجود بھی کہیں اور جو ہے عاشقی کر رہے ہیں. اس کو محبت نہیں کہیں گے, عاشقی کہیں گے. لسٹ, ایل یو ایس ٹی, لسٹ ہے وہ, لو نہیں ہے. سبحان اللہ, مسلمانوں آنکھیں زنا کر رہی ہے. آپ دیکھے اچانک نظر پڑی آپ کو فوراً پھیر لینا ہے. اگر آپ اچھی لگی کر کے دوبارہ جان بوجھ کر دیکھے زنا لکھا جائے گا. زبان کا زنا کیسے, دیکھ لیے, دیکھتے جا رہے ہیں, اس کے بعد نمبر شیئر ہو گئے. آج تو موبائل کا زمانہ ہے, نمبر شیئر ہو گئے, اس کے بعد چل رہی عاشقیوں کی باتیں فون پر, یہ زبان کا زنا ہو رہا ہے. مسلمانوں شرمگاہ بعد میں تصدیق و تکذیب کرتی ہے, پہلے آنکھیں اور جسم کے عضو جو ہے زنا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے, آمین. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6229 ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو جگہ ہے وہ جہاں پر ہم مجلسیں لگا کر بیٹھتے ہیں اور روزمرہ کی گفتگو کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اچھا اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے, بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو. تو صحابہ نے سوال کیا کہ راستے کا حق کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نگاہیں نیچی رکھو, پہلی چیز. دوسرا, راہگیر کو اذیت نہ دو, تم سے اذیت نہ پہنچے راستہ چلنے والوں کو. تیسرا, نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو لوگوں کو. نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. چوتھا, سلام کا جواب دو. مسلمانوں اس حدیث میں بھی رب ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نگاہیں نیچی. تو جو سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, سب سے پہلے مردوں کو کہا جا رہا ہے, مردوں کا حجاب یہ کہ اپنی نگاہیں نیچی. مسلمانوں احادیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اب حدیثیں سن لینے کے باوجود بھی عمل زندگی میں نہیں ہوگا تو حجت قائم ہو گئی. علم نہیں تھا, گناہ ہو گیا, رب غفور الرحیم ہے. علم آ گیا, اس کے بعد گناہ ہو رہا ہے تو رب الجلال ہے, القہار ہے. اللہ رب العالمین کے غضب سے ہمیں ڈرنا چاہیے. ویسے تو حدیث ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی, بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. لیکن اللہ رب العالمین اگر گرفت کر لے تو پھر کون بچا سکتا ہے؟ مسلمانوں اللہ سے ڈرو. مسلمانوں صحیح بخاری حدیث 6474 سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دیتا ہے, جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے, میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مسلمانوں اپنی زبانوں سے کسی کو تکلیف نہ دو, حفاظت کرو زبانوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. نوجوانوں ماسٹربیشن سے بچو, اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اپنے دل میں رب ذوالجلال کی صفت کو یاد رکھو کہ البصیر اللہ جو عرش پر مستوی ہے ساتوں آسمانوں سے اوپر وہ دیکھ رہا ہے. اس اللہ نے کہا سورہ ملک سورہ نمبر 67 میں انہ بکل شیء بصیر, بے شک ہر چیز پر اللہ کی نظر ہے, اللہ کی نظر سے کائنات کی کوئی چیز چھپی نہیں. تو آپ ماسٹربیشن کرتے وقت دل میں یہ بات کو رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 10 11 12 کے مطابق ان علیکم لحافظین کراما کاتبین, مسلمانوں یاد رکھو کہ فرشتے ہیں میں جو کر رہا ہوں لکھ رہے ہیں اور اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے. ڈرو مسلمانوں اللہ سے. آج کئی بیماریاں ہو رہے ہیں, جیسا کہ آپ لوگوں معلوم ہے میرا دعوت سینٹر پلس رقیہ سینٹر ہے الحمدللہ. میں علاج کرتا ہوں روحانی امراض کا قرآن اور حدیث سے بغیر فیس لے کر الحمدللہ, نو فیس نو چارجز, کمرشل راقی نہیں ہوں. میرے پاس لوگ کافی آتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے بھی لوگ آتے ہیں جس کی بیماری عجیب ہے, کہتے ہیں کہ شیخ سپرم کاؤنٹ کم آیا ہے رپورٹ میں. اپنی جوانیوں کو برباد نہ کرو. سبحان اللہ, بیماری آئیں گے نا تو پھر کیا ہوگا, عجیب و غریب بیماریوں میں ملوث رہو گے. اس لیے ماسٹربیشن سے بچو. اللہ نے کہا حفاظت کرو اپنی شرمگاہوں کی, نبی نے کہا تم ضمانت دے دو شرمگاہ کی حفاظت کی, میں ضامن ہوں تمہارے لیے جنت کا. نبی نے کہا مسلمانوں اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ رب العالمین کے بندو سنو حدیث, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس عورت کا ذکر اس طرح نہ کرے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہو. حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5240 5240. کوئی عورت کسی عورت سے ملی, اس کے بعد اس عورت کے بارے میں اپنے شوہر کے سامنے ایسا تذکرہ کر رہی ہے کہ گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے, اس چیز سے بچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ڈرو مسلمانوں, اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا. دیکھیے حدیث کیا سبق دے رہی ہے, ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن اگر ہماری عورت کسی دوسری عورت کے بارے میں بس بتا رہی, تذکرہ کر رہی, تو گمان میں بھی اگر وہ بندہ سوچ رہا ہے کہ وہ ایسی ہوگی تو یہ بھی گناہ ہے. مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. مسلمانوں جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے, شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں پیٹ پھیر کر چلی جاتی ہے. جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آ جائے, ایسا کرنے سے اس کے دل کا خیال جاتا رہے گا. یعنی آپ راستے پر چل رہے ہیں اور کسی پر نظر پڑی, آپ کو دوبارہ دیکھنا نہیں ہے, آپ کو واپس اپنے گھر آنا ہے, اپنی حاجت پوری کرنا ہے تاکہ دل میں سے خیال نکل جائے, نہیں تو پھر دل تمنا کرتا ہے, خواہش کرتا ہے زنا کی. مسلمانوں نبی کے احادیثوں پر غور کرو, سبق کیا مل رہا ہے نبی سے. پہلے حکم دیا رب نے مردوں کو حجاب کا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں حجاب کرنے والا بنائے, آمین. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ حدیث جو میں آپ کو سنایا عورت شیطان کی صورت, صحیح مسلم حدیث نمبر 1403 ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حجرے میں جھانکا تو آپ تیر لے کر کھڑے ہو گئے, گویا آپ کو میں دیکھ رہا ہوں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گویا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ چاہتے تھے کہ اس کی آنکھ میں چبھے دوں تیر, اس کی آنکھ میں تیر چبھا دوں. یعنی کیا سبق مل رہا ہے اس حدیث سے, کسی کے گھر ہم گئے, رشتہ دار ہو, دوست ہو وغیرہ, ہمیں چاہیے کہ ہم دروازے کے بالکل سامنے جا کر نہ کھڑے, ہم اپنے آپ کو پھیر لیں, اپنی پیٹھ دروازے کی طرف کھڑے کر کے کھڑے ہو جائے, یا ایک دم سائڈ میں کھڑے ہوں, ایسا اسٹریٹ نہ ہو کہ وہ بیچارہ جو دروازہ کھولے اور اندر کوئی عورت بھی ہو آپ کی نظر ڈائریکٹ پڑ جائے. جھانکنا نہیں ہے کسی کے گھر میں. نبی نے تیر ہاتھ میں لے لیے, صحابی بیان کر رہے کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں جیسا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھ میں تیر ہی چبھا دیں. اللہ حفاظت کرے مسلمانوں. یہ حدیث بخاری میں ہے 6242. مسلمانوں, اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیثیں ہیں مردوں کو حجاب کے لیے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ جتنی حدیثیں ہم نے سنے اس آیت, اس ایک آیت کے ضمن میں, اللہ ہم مردوں کو حجاب کرنے والا بنائے, ہماری نظروں کو نیچے رکھنے والا بنائے, تاکہ تقوی حاصل ہو الحمدللہ, اور پھر تقوی کی زندگی جنت میں پہنچائے گی. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول کرے. اللہم البسنا لباس التقوی والزمنا کلمۃ التقوی وامتنا حین ترضا. آمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, وبعد, اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مسلمانوں, عورتوں کے حجاب کے لیے قرآن میں رب ذو الجلال نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہا, وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. عورتوں سن لو, اور اگر عورتیں نہیں سن رہی ہیں تو سنا دیجئے جا کر آپ لوگ کہ رب نے کیا حکم دیا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں, اور کہہ دیجئے اے نبی کس سے؟ مومن عورتوں سے. کہہ دے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہیں ان کو بھی نیچی رکھنا ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے. لیکن آج عورتیں دیکھیے, سبحان اللہ, وہ ایسا بن سنور رہی ہے کہ مرد اس کو دیکھیں, اس کے طرف مائل ہوں, اور پھر وہ چیز اس کو زنا تک پہنچا رہی ہے, تو کیا یہاں پر شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی؟ اللہ سے ڈرو مسلمانوں. مسلمانوں اے مردوں, آپ مرد بن جائیے شریعت اسلام کی تعلیمات کے مطابق, انشاءاللہ عورتیں ٹھیک ہو جائیں گی. مسلمان ایک اور بھی ریزن کے وجہ سے دب رہا ہے عورتوں کے سامنے, کیوں؟ جہیز کی لعنت کی وجہ سے. کائنات کے رب کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, کائنات کے رب کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 پڑھ لینا, وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, جو رب نے کہا, میں اس سے استدلال کر رہا ہوں اس آیت سے, وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے. مرد کون ہوتا ہے؟ مرد کمانے والا ہوتا ہے. مرد اپنے بیویوں پر, اپنی عورتوں پر خرچ کرنے والا ہوتا ہے اپنے مالوں میں سے. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ عورتوں سے جوڑے کی رقم لی جا رہی ہے اور اسی سے وہ ولیمہ کر رہا ہے. اللہ ہدایت دے مسلمانوں کو. مسلمانوں ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے. آج کئی زندگی برباد ہو رہی ہیں یہ جہیز کی لعنت کے وجہ سے. کئی تحریکیں چلی جہیز کے لیے, جہیز ختم ہونا کامیاب نہیں. کئی کتاب سے چھپے, کئی کتابیں لکھی گئی, کچھ نہیں ہوا. کائنات کے رب کی قسم, اگر ہم وراثت تقسیم کرنا شروع کر دیں گے, جہیز کی لعنت معاشرے سے ختم ہو جائے گی. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7-14 تک جب آپ پڑھ لو گے, اس میں رب نے جو حکم دیا ہے وراثت تقسیم کرنے کا, انہیریٹنس بانٹنے کا, ترکہ تقسیم کرنے کا, جو اللہ نے نظام ہمیں دیا ہے, اگر ہم برابر اس کا حق ادا کر دیں گے اپنی بہن کا, اور یہی چیز کو معاشرے میں عام کر دیں گے, تو وہ بھی خوش, اور جہیز کی لعنت ختم ہو سکتی ہے. لیکن کیا ہے, تم عمل میں ہو نصارہ, تمدن میں ہنود, تم وہ مسلمان ہو جسے دیکھ کر شرمائے یہود, کہا تھا اقبال نے. مسلمانوں میں ہنود کا کلچر آ چکا ہے. دیکھیں ہندوانہ کلچر ہے, تم عمل میں ہو نصارہ, کیسے عمل میں نصارہ, برتھ ڈے وغیرہ ان کا کام ہم منا رہے ہیں. تمدن میں ہنود, یعنی جو کلچر ہے ہندوؤں کا وہ ہماری زندگیوں میں. اکبر کی شادی جودھا سے ہوئی, تب یہ سنگیت اور ہلدی اور کیا کچھ آیا. اسلام میں یہ سب نہیں ہے, لیکن مسلمانوں میں آج عام ہو گیا ہے. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث سے دور ہے. قرآن اور حدیث پڑھنے کی حاجت نہیں. ٹیلی ویژن گھنٹوں دیکھیں گے, اس کی چغلی اس کی چغلی, اس کی غیبت, اس کے اوپر بہتان تراشی گھنٹوں کریں گے مسلمان. لیکن سبحان اللہ, رب کا خوف نہیں ہے دل میں, جہنم کا خوف نہیں ہے دل میں, اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کل مجھے جو کھڑنا ہے وہ یاد ہے ہی نہیں دل میں, اس لیے دنیا میں لگے ہوئے ہیں. مسلمانوں, جروس اللہ سے اپنے آپ میں آپ شریعت پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو سب سے پہلے بنا لو, پھر دیکھو گھر کے اندر آپ لوگ کیسا ایک نظام قائم کر سکتے ہیں. مرد مرد بن جاؤ شریعت اسلام کے مطابق. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی باتوں میں سٹریس کرتے ہیں بہت زیادہ, ایسا کہ تھوپ رہے شریعت. جی ہاں, تھوپ رہا ہوں, سمجھیے, کچھ بھی کہہ لیجئے, لیکن اتنا یاد رکھیے, نہیں ملے گی ہدایت اس آدمی کو, اس شخص کو, اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا. دلیل سورہ راج, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11, رب نے کہا ان اللہ, بے شک اللہ, لا یغیر ما بقوم, نہیں بدلتا اس قوم کی حالت کو اس وقت تک, حتی یغیر ما بانفسہم, جب تک کہ وہ اپنے آپ کی نفس کو نہیں بدلنا چاہے. پلیز چینج یور سیلف, آپ اپنے آپ کو بدل لو, اللہ کو ہدایت دے گا. مسلمانوں, اللہ سے ڈرو مسلمانوں, جہیز کی لعنت کو نکالو. وہ جہیز لے رہے ہیں, وہ جوڑے کی رقم لے رہے ہیں, عورت کے گھر کا بہت کچھ مال لے رہے ہیں شادی میں, تو اس کا رعب رہ رہا ہے گھر میں, اور جب اس کا رعب ہے تو وہ جیسے چاہے گی لباس پہنے گی, جیسے چاہے گی حجاب کرے گی. مسلمانوں, ڈرو اللہ سے. مسلمانوں, سنو آیت, وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. رب نے کہا کہ مومنہ عورتوں, تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, ولا يبدين زينتهن, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دو مگر وہ زینت جو ظاہر ہو جائے. یعنی راستہ چل رہے ہیں, آنکھیں ظاہر ہیں, آپ کا لباس, آپ کا جو حجاب ہے وہ ظاہر ہے, وہ جو ظاہر ہے. لیکن آج دیکھیے, میں جو کہتا ہوں کہ آج کے حجاب کو ایک اور حجاب کی ضرورت ہے, زینت کو چھپانے کے لیے حجاب ہے. یہاں پر برقعے پر ہی نقاشی ہے. برقعے دیکھیے آج کے, اس کے اوپر امبریڈری ایسی ہے, اللہ اکبر, اللہ یهدینی ویهدیہم الی صراط المستقیم, آمین. مسلمانوں, دیکھو کیا ہو رہا ہے, تنگ لباس, اس کے اوپر تنگ برقع, نیچ والے برقع, جس سے ظاہر ہو رہا ہے اس کا جسم, اس کی زینت ظاہر ہو رہی ہے. اللہ سے ڈرو مسلمانوں, چہرے کا پردہ بھی ہے اور ہاتھ کا پردہ بھی ہے. کوئی کہتے ہیں کہ فلاں اسکالر نے کہا ہے, پلا عالم نے کہا ہے کہ چہرے کا پردہ اور کلاہیوں کا پردہ نہیں, لیکن ان کی دلیلیں کمزور ہیں. ہم جو آپ کو دلیل دے رہے وہ دلیل قوی ہے الحمدللہ. سنیے دلیل, سورہ حج میں, صحیح بخاری کتاب الحج میں حدیث ہے, لا تنتقب المحرمہ, محرمہ عورت یعنی جو احرام کی حالت میں ہے, وہ اپنا نقاب نہ پہنے. نقاب الگ ہے, نقاب یعنی ہم نقاب کہتے ہیں چہرے کا, فیس پیس, نوز پیس, جو کہتے کہہ لیجئے. تو یہ نہ پہنے کون, جو عمرہ کرنے والی عورت ہے. عمرہ کرنے والی عورت کے لیے یہ حکم اللہ کے نبی نے دیا. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ہم طواف کرتے تھے, سامنے کوئی مرد آ جاتے تو وہ اپنے سر پہ سے اپنے دوپٹے کو اپنے چہرے پر گرا لیتی, جب وہ چلے جاتے پھر اپنے چہرے کو وہ کھلا کر لیتی. یہ حدیث ہمیں دلیل ہے, قوی دلیل ہے, کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی صحابیات, ان کی بیویاں, بیٹیاں, مائیں نقاب بھی یعنی فیس بھی کور کرتی تھی. ایک اور دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 7171, صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا راوی ہیں, ان کا خود کا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اعتکاف میں, وہ آئی ملنے کے لیے. مل لیے, اب وہ جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رکو, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صفیہ رضی اللہ عنہا باہر نکلے تو دو صحابی وہاں سے گزر رہے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا کہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی, ہم آپ کے اوپر شک کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم, بے شک شیطان اولاد آدم کے خون میں گردش کرتا ہے، وہ تمہارے دلوں میں وسوسہ نہ پیدا کر دے اور تم گنہگار نہ ہو جاؤ. اس وجہ سے میرے نبی نے وہاں پر اپنے صحابیوں سے کہا کہ میری بیوی، اگر چہرے کا پردہ نہیں ہوتا تو صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کا چہرہ صحابہ جانتے تھے، نبی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، چہرے کا حجاب، چہرے کا نقاب پہنتی تھی ہوگی. اس وجہ سے نبی کو ان کو کہنا پڑا کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے، چہرے کا پردہ لازم ہے، کیونکہ سب سے بہترین زینت پورے جسم میں اگر کوئی ہے تو چہرہ ہے. دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ، ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے 1865 1865 اور یہاں پر 1087 ترمذی میں ہے. یہ کیا ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون کے پاس اپنے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم نے اسے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے ایک مرتبہ دیکھ لو، اس سے انسیت یعنی الفت پیدا ہو جائے. چہرہ اگر دیکھ رہے ہوتے ایک دوسرے کا تو کیا ضرورت ہی نہیں دیکھا بولنے کی. سبحان اللہ، وہاں پر چہرے کا پردہ کرتی تھی صحابیات، اس وجہ سے نبی نے کہا جاؤ جا کر دیکھ لو. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے ڈرو. الحمدللہ، ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جو کسی انصاری عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا. آپ نے اس سے فرمایا کیا تو نے اسے دیکھ لیا؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا جا کر اسے دیکھ لے، کیونکہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں عیب ہوتا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم، حدیث نمبر 1424. اللہ اکبر، اگر چہروں کا پردہ نہیں کرتے تھے تو پھر نبی نے کیوں کہا جا کر دیکھ لو؟ دیکھ لو کیونکہ انصار کی عورتوں میں آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے. نبی نے کہا دیکھ لو، چہرے کا پردہ بھی کرتی تھی. چہرہ سب سے بڑی زینت ہے. دیکھیے، ٹھیک ہے، نہیں کرنے والوں کے پاس کچھ دلیلیں ہیں کلائی اور چہرے کا پردہ نہ کریں، لیکن آج دیکھیے چہرے پر کتنا میک اپ لگا رہی ہیں، کس لیے؟ مزین کرنے کے لیے اپنے چہرے کو. اپنے چہرے کو مزین کرنے کے لیے وہ اپنے چہرے پر کریم یا پاؤڈر یا جو کچھ بھی لگا رہی ہے. تو اللہ نے کہا ولا یبدین زینتہن، اسی آیت میں رب نے کہا سورہ نور آیت نمبر 31، اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دو. الا ما ظہر، بس جتنا ظاہر ہو جائے. چہرے کا پردہ کرنا ہے، جو آنکھوں سے اس کو راستہ دیکھ کر چلنا ہے، بس وہ ظاہر ہو رہی آنکھیں، انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں. اللہ کے پاس چہرے کا پردہ کرنا ہے. خفین کا لفظ ہے یعنی گلبز، خفادین کا لفظ ہے یعنی ساکس، بخاری میں ہے. مسلمانوں پہنو. کیوں؟ کیونکہ ہاتھوں میں مہندی لگاتے ہیں. کیوں؟ زینت کی چیز ہے مہندی. ہاتھوں میں فنگر رنگز پہنتے ہیں. کیوں؟ زینت کی چیز ہے رنگز. پیروں کے انگلیوں میں بھی کچھ لوگ چھلے انگلی مہندی بھی لگاتے ہیں. کیوں؟ وہ زینت کے لیے ہیں. تو غیر محرم آپ کی زینت نہ دیکھے. الا ما ظہر، کہا رب نے، الحمدللہ وہاں پر اللہ کے جانب سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن زینت آپ کو غیر محرموں سے ظاہر نہیں ہونے دینا، چھپانا ہے. اللہ سے ڈرو مسلمانوں. آگے دیکھیے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، رب نے کہا، ایک آیت بڑی آیت ہے یہ. رب نے کہا کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھو. لیکن آج اللہ اکبر، تھوڑی میچیور پیوبرٹی کو پہنچی ہوگی، اپنا سینہ دکھانے کا اس کو بہت زیادہ شوق. وہ دیکھیے آج کا لباس کیسا ہو گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسا ثابت کروں کہ میں کمپلیٹلی میچیور ہوں، ایک مرد کے لائق ہوں میں، ایسا بن رہی ہے، ایسے لباس پہن کے پھر رہی ہے. معافی چاہوں گا اگر میری باتوں میں کڑواہٹ ہے، لیکن تکلیف نہیں ہے مجھے. نبی نے کہا الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے. مسلمانوں آگے پھر کہا ولا یبدین زینتہن، دوسری مرتبہ کہا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دو. کس کس کے سامنے ظاہر ہو جائے تو گناہ نہیں ہے. الا لبعولتہن، اپنے شوہروں کے، او آبائہن، اپنے باپوں کے، او آبائی بعولتہن یعنی سسر کے، او ابنائہن بیٹوں کے، او ابنائی بعولتہن یا شوہر کے بیٹوں کے یعنی دوسری بیوی سے جو بیٹے ہو، او اخوانہن بھائیوں کے، او بنی اخوانہن اور اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے, سگے بھتیجے, ہاں سگے بھتیجے, شوہر کے بھتیجے نہیں, سگے عورت کے سگے بھائی کے بیٹے, وہ بھی محرم ہے اس کے لیے, اس کے سامنے زینت ظاہر ہو رہی ہے تو کوئی گناہ نہیں. او بنی اخواتہن یا سگے بھانجوں کے, اس کی بہن کے جو بیٹے ہیں اس کے سامنے زینت ظاہر ہو رہی, کوئی گناہ نہیں. او نسائہن اور اپنی جو عورتیں ان کے سامنے زینت ظاہر, کوئی گناہ نہیں. او ما ملکت ایمانہن اور وہ جو غلام ہیں باندی ہیں جو نوکر چاکر ہیں ان کے سامنے اگر زینت ظاہر ہو رہی کوئی گناہ نہیں. او التابعین غیر اولی الاربۃ, یعنی وہ مرد جو گھر میں ہو لیکن انہیں شہوت نہیں, یعنی جو ضعیفی کو پہنچ چکے ہیں, بوڑھے نانا دادا وغیرہ, یا کچھ ایسے غلام ہو جس کو شہوت نہیں, جو ابھی شہوت کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں یا شہوانی خواہشات ان کو نہیں, ایسوں کے سامنے بھی کوئی گناہ نہیں ہے. آگے رب نے کہا من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء, رب نے کہا اور وہ بچے جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ عورتوں کی ستر والی, عورتوں کے حجاب والی چیزیں کیا ہے, اس کا علم نہیں ہے, تو وہ بچوں کے سامنے بھی وہ زینت کے ساتھ باہر نکل سکتی, کوئی اس کو گناہ نہیں. آگے کہا ولا يضربن بأرجلهن, رب نے کہا اور اپنے پیروں کی جھنکار سے بچو, یعنی تخ تخ جو آج کے ہیل والی سینڈلز ہو گئے نا, ڈرو اللہ سے, اگر پائل ہے اس کے گھنگرو نکال لیجئے تاکہ چھن چھناہٹ نہ ہو جس کے وجہ سے آپ راستے سے چل رہی ہوں اور غیر محرم مردوں کے کان میں آواز جائے اور وہ پھر آپ کے طرف مائل ہو جائے. اللہ سے ڈرو مسلمان کی عورتوں, اللہ سے ڈرو, اللہ کا حکم ہے نہ اپنے پیروں میں ایسی پائل پہنو جس میں گھنگرو ہو, جس میں آواز آتی ہو, اور نہ ہی ایسے سینڈل سے ایسے چپنے پہنو جس میں آواز آتی ہو, جس کی آواز سے مرد تمہاری طرف مائل ہو. آگے رب نے کہا لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, رب نے کہا اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرو تمام اے ایمان والو تاکہ تم کو کامیابی مل جائے. یہ رب نے کہا مسلمانوں توبہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے تھے. مسلمانوں اس آیت کے ضمن میں حدیث سنیے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں اور میمونہ رسول رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی, اتنے میں ابن ام مکتوم عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے آئے اور گھر میں داخل ہوئے. یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ان سے پردہ کرو. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول, کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ یہ تو ہمیں دیکھتے بھی نہیں ہے, ہمیں پہچانتے بھی نہیں. ایسا کہا صحابیہ نے, خود نبی کی بیوی نے نبی سے کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو؟ کیا تم اسے نہیں دیکھتی ہو؟ آگے اس آیت میں رب نے کیا کہا؟ رب نے کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, عورتوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے. تو یہ حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابیہ جو بیوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, امہات المؤمنین ہیں, مومنوں کی مائیں ہیں, وہ بیٹھی ہیں نبی کے ساتھ ان کے گھر میں, نابینا صحابی داخل ہوئے گھر میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پردے کے لیے کہتے ہیں, تو یہ صحابیات کہتی ہیں وہ تو نابینا ہے نا, وہ ہمیں دیکھتے بھی نہیں, پہچانتے بھی نہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کیا تم بھی اندھی ہو؟ کیا تم اسے نہیں دیکھتی؟ اللہ کے بندو یہ حدیث 26,593 مسند احمد میں ہے, اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے 4112. مسلمانوں عورتوں سے کہا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو, لیکن آج چکر مکر ہے سبحان اللہ, نظریں بس نیچی ہے ہی نہیں عورتوں کی بھی, دیکھتی ہیں کہ بس مرد ہم کو دیکھیں, کوئی ہے مرد جو ہمیں دیکھ رہا ہے, ان کی نگاہیں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہیں, نیچے کسی کی نہیں ہے. ڈرنا چاہیے عورتوں کو. اللہ کی بندیوں تم اپنے شوہر کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ جو بائک پہ جا رہی ہو ایک دم تنگ لباس پہن کر, اس پہ تنگ اپنا حجاب ہے, اور پھر بیٹھنے کا اسٹائل بھی ایسے ہے کہ دیکھنے نہیں بھی چاہا کوئی تو دیکھے تمہاری طرف, اور تم چاہتی بھی ہو کہ لوگ ہمیں دیکھیں. ڈرو میری بہنوں, اے امت کی ماں و بیٹیوں, ڈرو اللہ سے, ڈرو اللہ کی, جہنم بڑی ہولناک ہے. یاد رکھو میری بہنوں, نبی کی حدیث ہے, معراج میں نبی کو جہنم کی سیر کرائی گئی, بتائی گئی جہنم. نبی نے آ کر کہا تھا صحابیات سے, یا معشر النساء, اے عورتوں کی جماعت, تصدقن واكثرن الاستغفار, کثرت سے صدقہ دیتی رہو اور استغفر اللہ کہتی رہو. فإني رأيتكن أكثر أهل النار, کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو آگ میں دیکھا ہے جہنم کی. اے عورتوں, اے مسلمان عورتوں, کفار کی مشابہت نہ کرو. من تشبہ بقوم فهو منه, نبی نے کہا جو قوم جس قوم کی مشابہت کرتی ہے وہ انہی میں سے ہو جاتی ہے. ان کفار جیسا لباس تم نہ پہنو, اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. میری امت کی ماں و بیٹیوں, ڈرو اللہ سے. یہ آیتیں حدیثیں سن کر اپنی زندگی میں اس کے مطابق عمل پیرا کرو. میں دوسری حدیث بیان کرنا چاہوں گا, اس کے بعد اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیث ہے, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, تو عورتوں نے اپنے تہبند کے حاشیوں کو پھاڑ کر ان کی اوڑھیاں بنا لی. اللہ اکبر, یہ حدیث سن لیجئے. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی مہاجر عورتوں پر رحم فرمائے جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور اپنی اوڑھیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہے تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر ان کی اوڑھیاں بنا لیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4757. عائشہ رضی اللہ عنہ دعا کیے پہلی مہاجر عورتوں کو جس نے آیت سنی اللہ کی قرآن کی, نہیں تھے اوڑھیاں ان کے پاس, اپنی چادروں کو پھاڑ کر اوڑھنی بنا کے اوڑھنی پہن لیے, اپنی گریبانوں کو چھپا لیے. میری بہنوں, آج کے اوڑھنیوں پر اتنی ایمبرائڈری, اتنی اس پہ خوشبو اور اس پہ بہت کچھ. ترمذی حدیث نمبر 2786 ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جو عورت عطر یعنی خوشبو لگا کر گزرے بازار سے کچھ لوگوں کے قریب سے, وہ عورت ایسی ہے ایسی ہے, یعنی زانیہ ہے. میرے نبی نے کہا, یعنی آپ خوشبو لگا رہے ہو, بہت سج دھج کے باہر نکلنا چاہتی ہو, اور پھر آپ سج دھج کر باہر جا رہی ہو, وہ خوشبو جو آپ کی لگائی ہوئی ہے وہ اگر کسی غیر مرد کی ناک میں جا رہی تو آپ زانیہ ہے. اس حدیث کے مطابق نبی کے الفاظ, اللہ سے ڈریے مسلمانوں. جمعہ کا خطبہ کا وقت بہت کم ہونا چاہیے اور کم ہی رہتا ہے, اس میں مکمل عنوان پر بیان نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی اللہ دے تو اس عنوان پر بات ہوگی. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں, اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين, اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين, اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين, اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين, اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام, اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق, اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن, اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند, اللهم اصلح احوال المسلمين في باكستان, اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمه التقوى وامتنا حين ترضى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. Thank you.